الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سورة الشمس مكي سورة ترتیب پلیاز کے یو نوی فضل صورت بلد نرے او نزول کی شپکشتم فضل صورت ختم نرے مخ کی صورت سر مناسبت ارکلا چمخ کی صورت کی ترتیب و اعمال تھا ستلتا بیان دا عقیدے گئی چاہ عقیدہ صحیح کا یعنی رد غلط عقیدے گئی ذکر متصل لورو یا مخ کی صورت کے بیان دکوٹ و روش و اصحاب المیمنہ او اصحاب المشعمہ شمس کی تفصیل دائے گئی شکیل آسوالا قدف لہم من زکاہا او اصحاب المشعمہ قدقاب من دستا کارا بد دے ناکار خرد دے. صورت ممتاز دے جاگا نور صورتونا حکل انور دوبشی نور پچی جائے بجس پرمائی دارین دی صورت ممتاز دے دنور صورتونا و بیان دو اغا خلقو سنیکان نی او پنیکانو کے زانا ورسمیر کرے گی. مقصد دو صورت فضی صورت کی ترغیب دے اعمال صالحاو تا عورت با اغا خلقو شاگر نیکان نی او زان پنیکانو کے شمیر کرے و شمس و دعا و کمر ذات لا شاید دنور او روحان کیا دنور شاید دسپور مئی کلا چول پسیر دسپور مئی پسیر کلا چس اور بسی جی دن ور بسی سوم مہین اور شاید دا رز کلا چھے روخانی کی دے رز لرا کیا کلا چھے کی پیاری لرا ہاں اور شاید دا شپا ازایا شا کلا چپر کی مخلوقات شپا راشی مخلوقات پر شی بیانو اور شاید دے اسمان و مابن آوا جرکلے دے اسمان لرا اغازات اور شاید دا ازمکا آواز ذات چپرا کرے دے زمکی لڑا شاید دے نفس اوار ازاد چپرا بر کرے دے ہاں چپرا بر کرے دے نفس لڑا گورا ذمہ دار کی ذمہ داری کئی ناغتا دو اوو سزن ضرورت وی حدیث رب کے لارے بیان کئی یو دا چی اغتا دنور ضرورت وی چپکم فصل بانی نور ملے گی نوارا فصل نکی گی نو ذمہ دار کوشش کرے کہ جب ما فصل بانے سو لگی نور دیم والقمر جب کم فصل بانے خوبمئی نلے گی ناغا فصل کی فصل اوشی پپائی کی اغا مزا خون نی او خوکی گی نو کی نا پکی گی نا مزا پکی نی نور پپی لگی اس پر اوشی نلے گی دریم دل پکار دارد ذمہ دار رس پہ پکے کار قسم کئی بچے ماتے تم کونا بوٹ پکے کئی وہ پکے لگئی پل پکے اچھے دانے پکے کری پکے ٹاپا لگی دواروں کے بہرحال کچھ رج پکے کار قسم کئی اور سنورم دل پچار دشپا ولے لے دایا شاہ دشپے بس سوچ کئی سبا سبا پپلانی ون کی اوپر کوما سبا سبا پپلانی پسی کی ٹاپا لگوما پکار دے آسمان آسمان سے باران کی بارانا بولے باران نہیں نیا فصل نہیں فصل اچھو داریں گے بل بگم پکار سے رولا زمکا اس کا ارتھ رشتا حسمت کا نشتا ذمہ داری پر کم جائے گی باپ پر کم جائے سنبھالے پاوا دے سنبھالے نہ نو نور رشتہ رشتہ پم رشتہ رض رشتہ او آسمان ہوم رشتہ بارہ حسمت کا نشتہ پکش اوم سے ارتھ رشتا وہ ذمہ دار نشتہ زمکشتا سپشتا رشتا افتانشتا نورشتا سپرکمشتا زمیدار نشتا تو فصل بوشی نا داوتی دونا زمیدار دا پادا ضروری غا نور شپا فصل لگی خوبمئی فصل پکیگی رضا چا قسم پکی او شپا سوچ پکی دشتی او اسمان برن ماران کتا از مکا شپی باغو نا کری او دلوانو باغو نا پی اوکر او خبی خام دلوانی دو کنی کی بیا دغت علاما نیا او هما بشری زمیدار دارنگی د دنیا د فصل د زمیدار د پارا دا اوس زونه ضروری دی لوگوارے دا دی نبوت دا پارا دا دی علم دا پارا هم دا دی پنزو سدووس زنو ضرورت تے یو دا نن نمرات نور دا نبوت چی تو خو مومنی خطا تا دا سد ضرورت تے دا نبوت نور چی پتا دا نبی علیہ السلام آثار ہوئی تازت طریقی وی دیم دا صحابہ و اقوال ہی والقمر نمراد صحابہ و اقوال داغر نرسو درین تالا رس پکاج درد پکی محنت کے گورا قرآن زکے قرآن درد کے تقریر کے اور رشتی تالا پکاج تو رشتی زان تیارے مطالعہ کے کتابو نبا گورے ازبا سبا پکو مسئلہ بانے بیان کوما کرو مسئلہ ہمارا کرو مسئلہ پاتی دا جزا مسئلہ بیان کوما تو دا غیر پر با دشپی نظام تیارے او بیا اسمان کنزم تا دا اسمانی وحی نکمو تمرکی تیرا من دی نظام دین نا آغا دین تا دا اسمانی نر آگلے ہو او شپزم ازمکا شپزم کئی شیوزے کو خوبا خاما خا تقریر کے بیان خوبا کئی کنا اس قطع جماعت لے دا گنر اینا پزمکا نا تا پاواز بطلہ گیای تب کئی نظم کم تال ضروری ہے یو زین انتخاب او نما یو مواحد شارک کار کے پارے دیگی اس کوش ہے کنا تو دیگو سیزن ضرورت تالا وشم جی شاید دنور نبوت وزوار روخار جا دنور والقمر شاید دسپرمی عباد صاحب و ازا تلا کلاچو سشیج دنور پسی سنت والنار شاید دنور رضا ازا جلا کلاچی ہاں کلا چلی کی پیارا ہاں درج سوچ کوا محنت کوا ولیلی رایا شاہ شاید اشپا کلا چپت کی مخلوقات اور شاید اسمان شریعت اسمان نبا خیر من لے چکم علم اور کم حکم دبا نراغلے ہو وما بنا اوالا ذات جو کرے دی اسمان لرا اور شاید ازمکا اوالا ذات شفرہ کرے دی ازمکی لرا اوا او نفس او شاید دے نفس اوا غذاب چه برابر تیرے نفس دا نفع الہمہا حجورا نفع دلیدی دے انسان تا بدے دے بدلا جا ملو داغو بدا و تقوی او بدل تقوی داغو دلیل کو دبدو فرقے و تقوی دلی داغو بدلا تاکی کامیابی حسو کر رانی زکاہا رانی پاک اور تاکی توانی دیا اوزوک دستا شدو بھی کن خوزان پناکار کارنو کی تنجیب کرو سمو جانو تصور دو سرکر شیبانی کلا چوی دی کو آغا بدبخت دا گئی نوی ایزا پیغمبر دا اللہ ناقت اللہ ہے راو خدا اللہ دا اتقو ناقت اللہ زان بچ گئی تو نقصان دو خدا اللہ نا یا ہاں زان بچ گئی وسکیا او ہاں او وقت دو بود دے تو نسبت دروگو کو دے پیغمبر تا فاتروا زخمی در دی بیوخی لرا قمر کے ویلو فاتا آتا فاتر سلطے جمع دور ما جواب کرے ہو انہوں پہ خوشحال ہو کاریو بریمانہ کرے ہو و دمدم آلیم ربوں تو علاقت واشا ہو فاغیبان رب در دی و سبب دن کو نال آگئی تو برابر ایک و طول دزمہ کے صرف آزاب کی اور نہیں یہ اللہ وقاف بندے دشانہ سورت کی ترغیب اعمال صالحہ کا رب پڑھنے کی رہتی تھی.